أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جتابين جن بعون الله ومنته ñu ngi won ba legi gisoon nañu ñu won Quba don waji genn Quba kon Imam Ibn Ishaq muné kon bi nga xamné ci la koy suñu borom genné ci seen bir Quba fofu mom alayhi salatu wassalam bisu aljuma muné fa adrakat rasulullah صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم ابن عوف نانا الجمعة دالدي داب يوننتي بي موي جولي الجمعة دا الجمعة لو جوغي قبا موي بيس بي موغا خاوان واي اورو جولي الجمعة مو دالدي لي مو دالدي داب عليه الصلاة والسلام في بني سالم تي وا بني سالم ابن عوف دي دومي عوف da ngay gis ne ñi ñep ay mbokkol banu amr ibn auf banu salim ibn auf ñoo bokkon ay mam mais bokku ñu won quartier yu nekk ñom wa banu amr ibn auf ñom ñoo neewon quba banu salim ibn auf bo gine yek di dem joge quba di yek ci kaw ci nord bi di dem fi legi fi madinatul munawwar ala sakina afdalu salatu wa salam nekk masjidur rasulullah boy dem côté bobu fa ngay rombu wa bani amr ban salim ibn auf moné nak fofu lako julli daldi dabé muy julli aljuma heure waxtu julli aljuma moné fa sallaha mu julli ko fil masjid alladhi fi batni alwadi yonanti ma alayhi salatu wasalam daldi julli aljuma kéro ci khuru ci jakka bi nga xamné mo nek ci batni alwadi ci xol khuru wowo non bi ci wa banu salim ibn auf nan la khurwo tuddu mune wadi ranuna mu ngi tuddu wadi di khuru ranuna fuñu nan ranuna non la tuddo wala ne fi moy gorge du lu mom moy tour la fi moy marché tilen tour la fi moy marché mousante wala fi moy quartier jamm geul ca ndar wala ca dakar lolou tour la wala skaw la khla wala mona wadi ranuna kon khururanuna fofu non la julle aljuma kero mom alayhi salatu wassalam imam ibn saq taksina fa kanat awwal jumu'atin sallaha bil manina moy premier aljuma bi nga xamne mom la alayhi salatu wassalam julli fofu le ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam li ni nak waxu imam ibn saq bi imam ibn kathir andina ko ci al bidaya wa nihaya bima ko ande moné rawahu al bayhaqi imam al bayhaqi solo nako an abi salama ibn abdurrahman ibn auf mu jelo ko ci sayyidina abu salama ne kon domi abdurrahman ibn auf as sahabi al jalil radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon ci abu salama ne kon talib bu mat ci imam abu hurayra ak ñom ya aisha ak ñoñu ibn abdurrahman ibn auf mom ci mom la yam motax munewu huwa mursal imam al-hafiz ibn kathir tek ci ne mursal la moy ci mom la yam sahaba bi len ko soté munewu akhrajahu at-tabari nako non imam at-tabari solo nako fi tarikhi ci tarikhu at-tabari an sa'id ibn abdurrahman al-jumahi jele ko ci sa'id ibn abdurrahman al-jumahi lolou waye isnad bi sen isnad yi moy da ngay gis ne dañu daif ndax lan moy dafa am rupture ndax al jumahi mom ci atba'u tabi'in lay jele comme ñom hisham ibn urwa ak ñu melni ñom kon moy dafa am rupture yo xamne ci kaw gisunu ñan ñoo fa nek lool motax legi kon ci waxu imam ibn misaq bi kon yenen tiba lay sar sar genn na ba ag ci wa banu banu salim ibn auf ci wadi ranuna julli aljuma dal du ko fay dab mu dal du ko fay julli fofele ta moy bu jekk bi mu julli madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam legi nak mas'ala moy mas'ala mu jëm ci walu aljuma aljuma tour bi d'abord tour bi fan lu joge bala nga wax ci dara dang koy definir dakh da ngay définir ngir nga xam li ngay wax moy lan ana ci lan lañuy waxtane buñu ko xamul rek du yot lo man na imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu wa al-fath munew wal jumu'atu bi dhamm al-mim 'ala al-mashhur mun al-jumu'a turbi deug al-du mu a al-jumu'a tu al-jumu'atu bi dhamm al-mim 'ala al-mashhur moy nga dhamm mim bi moy du mu mim bobu nga dal dikoy def mu mune 'ala al-mashhur lol moy li gina siw mune nak waqat tusakkan leg leg nak nga gis ñu dal dikoy sukon mim bi di wax jumu'a mune wa qara'a biha al-a'mash mune al imam al a'mash sulayman ibn mihran al kahili rahmatullah alayhi mom dal a'mash lol la don non lako jange mune wa hak al wahidi an al farra fathaha mune tanta imam al wahidi mom borom asbabun nuzul yoy rahmatullah alayhi mom mu dal di not netali jele ci al farra ne kon ci borom xam xamu arabiy bonne arabiy nak pa moy arabiy moy langue bi fathaha kene du ma a du ma a mun wa hakaz zajjaj al kasra aidan mun kan al zajjaj yi ñep ci borom xam xamu luqa yi lañu mom netali kene ne man nañ ko def kasra ju mi a kon am nañ du mu a dum a ak lan du ma ak du mi a wa da ngay deg ci arab ñaan musallasatul ba'i non lami non fa'i ayni bok musallasatul ayni dang koy deg ñu nan lolu moy mo bo xamne moy verbe mo trilitaire bo xamne trois lettres bi ci dig bi nga man ko def fa fi fu dañ nan musallasatul ayni wala tamit boudé début bi fa bi moy début lettre bi ñune musallasatul fa'i di nak man nga ko def kasra man nga ko def fatha man nga ko def sukun waye damma bi moy li nga xamné moy li gina ci lolu ben la légui nak mu dess mu né mom imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah waqtulifa fi tasmiyati al-yawm bidhalik mone nak woute nañu lan motax besu aljuma ñu dal di koy tuddé besu aljuma mone maal ittifaqi andak li nga xamné deppo nañu ala annahu kana yusamma fil jahiliya al aruba moy ne borom xam xam rahmatullah alayhim deppo nañu ken besu aljuma mom ci jahiliya moy période anti islamique avant l'islam di ñew dañ ko doon wowe yawmul ni lañ ko doon wowe aruba al aruba moy al moy bes bi nga xamne al bayyin al mu'azzam bes bi nga xam dafa leer dañ ko ragne xam ko ba pare mu nek bes bo xamne dañ koy magal lol moy al aruba mu ne ta lol borom xam xam yi da deppo nañ ke ne ci jahiliya ama l'islam al aruba laylal arubati hal ad-durr fi rajab thumma al munadi yunadi bobo la ci khilas moy laylal arubati guddik aljuma mo tax mo ne mal ittifaqi andak deppo guñu deppo ala annahu ken bes bobu di besu aljuma kana nekon na yusamma ñu duñ ko don tudde fil jahiliyati al aruba don ko wé al aruba légi nak lan motax ñu tuddé ko lool moy laaj bi ginnaw biñu deppowé né avant l'islam al aruba lañ ko doon wowe mais bisu aljumu mom kañ li ñew kagn lañ tuddé aljuma aljumu'atu munafiqi la nenañ premier wax summiya bidhalika li anna kamal alkhalaiq jumi'a fi am ñu né dañ ko tuddé lolu ndax matuk mbindé fi suñu borom matal gumu matal mbindé fi ci bes bobu jumi'a fihi kamal almatuk li nga xamné matuk mbindé fi kéro bes bobu lañu ko lañ ko dajalé mune lolu moy matuk mbindé fi yépp seenu mat bes bobu lako yalla dajalé mune ذكره ابو حذيفه كو واخ لول من ابو حذيفه ان الجاري مكو في المبتدا تي تيري بو نان المبتدا مو نك جيلي كو تي عن ابن عباس جيلي كو تي سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وامام الحافظ ننا واي واسناده ضعيف كوكو سندام دفا ويردي كون واخ جوجو موي واخ جو دانو لا دا سند با دغرول لول موي بريمير واخ دي دوزيام واخ مونه وقيل ننهو لي ان خلق ادم عليه الصلاه والسلام جمع فيه مونه امنا ني لان موتاخ ني تودو كو الجمعه داغي الجمعه دا فا جوجي سي الجمع موي لو خن اك داجالي الضم ضم الشيء الى الشيء جيل مير بوله كو سي لنين لول موي ايتيمولوجيكمان لول لاي داجالي جمع الجمعه لول الجمع لو جوجي لو خن داغي داجالي داجالي bele dane kamalal bu ñëkk bi kamalal khalaiq matu minni fi jumi'a lañ leen dajale nga gis dajale ba legi day ñëw fi ci bes bo waye bi bobu sanaru da'if benen bi bu deuxième bi ñu ne ndax mam adam alayhi salatu salam ak mbindum biko yalla bind ci la ko dajale bes bobu ñu ci la maté besu aljum mune nak warada zalika min hadith salman رضي الله تعالى عنه أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكره ابن أبي حاتم رحمة الله عليه موقوفا بإسناد قوي وأحمد مرفوعا بإسناد ضعيف من دوزيام واخ بي ني ناخ مين دون سوني مام آدم عليه الصلاة والسلام تي لنجو داجالي تي بيسو أجوما mone lolou rotna ci hadith bu Salman al Farisi Sayyidina Salman demagun tarjumam de dañu waxone ni mu duggé ci l'islam oh jamono jojo lañ ko rona def waye lu djiwo jeexut djogu fa li wolof di wax inshallah mune warada dinañ gis ci karam ci mone ci karam pa suba wala tay moy ci Madina phase médinoise biñ nek naka la duggé ci li naka la duggé ci l'islam lolou waxon nañ ko waye dinañ ci gina wa ci hadith imam ibn sa'd bu guddou wa balé bam doon wër ci bam newé fele ci perse bu joggé fa dem ci rou lolou inshallah dinañ ci dikkat mune lolou rot na ci hadith sayyidina salman al farisi abul islam la abali siwahu اذا افتخروا بقيس او تميم مودا او امام الذهبي رحمه الله الله اكبر بمي دف ترجمه سيدنا سلمان نون نباي با فوف واي يو في داي نيه بوب مونيه كون لولو روتنا تي حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه اخرجه بو خن امام احمد مكو solo احمد الامام احمد بن حنبل بروم غير وابن خزيمه دي ابو بكر بن خزيمه امام الائمه موي امام الائمه لنج كون و ابن خزيمه وغيرهما اك نينن نودول نيوم ñar دي امام احمد اك امام احمد اك امام ابن خزيمه صلو نان في اثناء حديث تي بير بن حديث وله شاهد amna hadith yu ñu solo yo xamne ci hadith yo a travers hadith yo diñ ca fekk wax ji ne li tax ñu tudde ko moy bes bobu lañ dajale mindum mam adam alayhi salatu wassalam mune amna nak leneen lo xamne shahid moy lo xamne day ñew melni luy témoigner hadith bele pour ne ko keneen ñew plaider pour mom ne man maangi ni mirok mom dama koy gina deuguer mais dal day jaar ci benen sahaba pa ci même sahaba mo tax wala hu shahid mu am شاهد عن ابي هريره مجوجي سيدنا ابو هريره رضي الله عنه من ذكره تدنوكو ابن ابي حاتم دي امام ابن ابي حاتم رحمه الله موقوفا واي نك دفا موي موقوف لا لان موي موقوف لولو وخون نانكو في موقوف موي حديث بو خمانتيني ني في صحابه بلا يم وخول نانت با لي صار صحابه كو واخ فوالا لولو موي موقوف باسناد mar mursal moy bu leene sahaba bi tuddu ko talibi sahaba bi dafa ñew rek wax hadith bi wala lol mursal wala mu neen entima lay saatu sa neena lolou mursal waye mawquf moy lo xamne comme ñu ne sayna abdullah ibn abbas de neena lol hadith la mais mawquf bi talib bi tabi'in bi wax hadith la waye hadithun mursal la wala وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء في الموقوف وال نمكو واخات امام السيوطي رحمه الله وقيل لا يختص موي بيمي ديفينيري حديث اك لان موي حديث موني لولو نينانيو يمول بروم خام خامي رحمه الله عليهم ام نانيو باي نيو ني حديث يمول سي لي رك كني لو خام ني نانتي الله ساتو سام وهو حديث موي ليغا خام ني dañ ko askanale yonantibi alayhi salam min qawlin ci wax wala jeuf wala taqrir moy jeuf mu approuver ben bir ci kanamam ndax yonantibi alayhi salam don won baye ñu def tiaxat lo xamne dafa haram ci kanam mu nopp wala wala muy wa nahwahu hatu moy wasfun khuluqi ak khalqi lo xamne description portrait physique ak moral buñu def ci yonentima alayhi salatu salam muné waqila nenañ nak la yuxtas bil marfu ak tamit né hadith moy lu marfu rek lu ñëkëti be yonentima alayhi salatu salam waye dina ñëw ci mawquf moy lu yëm ci sahaba bi kon muné kon loolu bu imam shahid bobu di témoigner hadithu salman bi radiyallahu anhu ma bu sayna abu hurayra bi bobu nonu mawquf la waye mun bi isnadin qawi ci sanad bo xamna bu deuguer la mun wa ahmad kan tayma ahmad solo nako marfu'an mu yekati ko ba ci yonentima ray saatu saaf waye bi isnadin da'if ci sanad bo xamna dafa da'if kon mawquf bi moy li nga xamne mo gina deuguer marfu'an bi imam al-hafiz rahimahullah mun wa hala asahhu al-aqwal wax ji nak ne li tax ni tudde ko aljuma al-jumu'atu moy ci lañ dajale mindum suñu mam adam alayhi salatu wassalam nim ñewé ci hadithu salman bi ta am hadith sayna abu hurayra bi ñew diko appuyer mun li nak moy li gina deuguer ci wax yi mun wa yalihi ma akhrajahu abd ibn humaydin an ibn sirin bi sanadin sahih ilayhi fi qissati تجمع الانصار مع اسعد بن زراره من بنين واخ وغيسنا نيار تي لاج داجال بيندي في مندي مندوم ماتو مندي في سينو مند تي ديس بو بنين بي ني تي لانو داجال مندوم مام ادم من ويليه مو توپ تي ليغا خامني موم لا سولو عبد بن حميد رحمه الله عليه جليكو تي امام ابن سيرين غيسون ناج اي واخام محمد بن سيرين رحمه الله بسند صحيح في سند بو خامني ويرنا با تي امام ابن سيرين تي قصه بيغا خامني تي لا انصار دال دي وون داجال ديف اجوما جولي اجوما كير اسعد بن زراره لو غيسون نانكو دي بي غيس ترجمه سيدنا اسعد بن زراره ابو امامه اسعد بن زراره لولو غيسون نانيو dinen ci gina ñew inshallah ci kanam legi munewa kanu te nekkon nañ yusammuna yawma yusammuna don tudde yawmal jumaa yawmal aruba li waxon nañ ko ne ñom avant dañ don tudde besu aljuma yawmal aruba fa salla bihim as'ad ibn zurara dal di julen jite wa zakkarahum fatalen fatalilen wasammuhu ñu dal di koy tudde الجمعه بيسو الجمعه حين اجتمعوا اليه بيغا خامل سي لا نيو داجالو سي فوفله سي كير اسعد بن زراره من لول ذكره ابن ابي حاتم موقوفا امام ابن ابي حاتم رحمه الله عليه ما صلو نكو موقوفا لو خامل دا فا يم سي صحابه بي رضي الله عنه لول موي ñaatel wax ñettel ñentel mu ne qila neenañu li an ka'b ibn lu'ay kan yajma'u fi qawmihi fi fayudhakkiruhum wa ya'muruhum bi ta'zim al haram wa yukhbiruhum bi annahu sayub'ath minhu nabi rawa dhalika az-zubayr fi kitab an-nasab an abi salama ibn abd ar-rahman ibn awf maqtu'an wa bihi jazama al-farra wa ghayruhu mune 4e wax ci lan motax ñu tudde besu aljuma mune ñentel bi moy ne dañu ne ka'b ibn lu'ay koku ci maamu yenenti ma alayhi salatu wassalam la bok di ka'b di domi lu'ay kana nekkon na yajma'u qawmahu fihi da don dajale wa quraysh ci bes bob fa yuzakkiruhum mudal mulen ci fatali yu bax yi ñu war nekke di ci sax di ko dekk waye di len digel bi ta'zimil haram ñu magal haramul makki bi nga xamne mom la yalla def haraman aminan muy haram bo xamne bu sécurisé la da barkel nga xamne la fa sen mam ñaanon muy suñu mam di sen mam sayyiduna ibrahim alayhi afdalu ala nabina alayhi afdalu salatu wassalam mulen di wayukhbiruhum di len waxale mom ka'b ibn lu'ay dilen xabaare dilen netali kene dinañ sayyidna sayyibatu minhu nabiy ke dinañ yoni ab yonent bo xamne ci askanam lay bok mom kambu nulu ay mune lol nak az-zubayr moko daldi az-zubayr ibn bakkar mom moko daldi solo ci kitabun nasabi tere bi nga xamne ci walu askam arab yi lako def ay askam mu jele ko ci abi salama ibn abdurrahman maqtu'an wa ayti munek dafa am maqtu' moy lo xam dafa am rupture munet wax gi nak wa bihi jazama al farra min ulama al lugha mom bok ci borom xam xamul langi mom ci li la dogu wa ghayru ak ñeneen golul mom benen wax munew waqila muy ñaata juroome waqila in qusayyan huwa alladhi kana yajma'uhum ذكره ثعلب في امالي بنين واخ دي جوروميل بي ني ديديت لي تخ ني تود كو نون موي قصي دي سين مام قصي ابن كلاب دي مام قريش بوكو تي مام قريشي هو الذي كان يجمعهم اولي دي كعب بن لؤي قصي بي مو لن دون داجالي دي لن واخ لي ني واخ فله لولو ثعلب موكو كي تي تيري بوب تي امالي يومي امالي من وقيلا ا djoom benel wax summiya bi zalika lijtima'in nas lis-salati fi wa bi hadha jazama ibn hazm fa qala inna ismu islamin lam yakun fil jahiliya wa inna kana yusamma al-aruba mure kanta imam ibn hazm mom dafa dogu ne non li ni li tax ñu tuddo ko bisu ayawmul jumaa moy li ci nit ñi di dajalo ngir julli giñ fay julli aljuma moné loolu la imam ibn hazm dal di dogu rahimahullah né li turu islam la joge wul won fenn avant l'islam dogu amul won ci l'islam la amé ndax ta jahiliya ñom yi raw mul aruba lañ ko don wowe imam al-hafiz nak rahimahullah dañ wo fihi nama waxu imam ibn hazm bi nak luñuy sétat la ndax lan faqad qala ahlul lugha innal aruba ismun qadim kana lil jahiliya wa qalu fil jumu'a huwa yawmul aruba fadh-dhahiru annahum ghayyaru asma al ayyam as-sab'a ba'da an kanat tusamma awwal ahwan yabbar dabbar munis aruba shibar wala shabar muné waxu imam ibn hazm bi nak lu ñuy sétat li mu dogu ne rahimahullah ke ne mom ci jahiliya amul won ke ne yawmul aruba rek lañ ko don wowe mu ne lol luñuy sétat la lol amna luñ ci wara mëna sétat ndax kat ñi nga xamne ñom ñoy spécialité lu nekk dafa am ay spécialité hein ñi nga xamne ahlul lugha ñom ñi nga xamne ñom ñoy yëngu ci walu langue arab ak fan la joggé ak tamit baati ak yoyu fan lay joggé ñoñu kat liñu wax dafa leer kene al aruba di bes bobu wax nañ la limuy tek al bes bi nga xam dafa leer dafa ki dafa dañ ko mangal mune bes le bo xamantene ni bes le bu yag tour bu yag bo xamne ja kanalil jahiliya wa avant ñi doon dund avant l'islam di ñew dañ ko do utiliser wa qalu legi wa ñom ba legi ñune wa ahlul lugha kene wa qalu fil jumu'a huwa yawmul aruba ñune aljuma nak moy besu aruba yal imam al hafid ne li feej moy ne arabiy ghayyaru asma al ayyam sab'a dañu changer turu semaine bi besu ñet jurom ñaari bes yi formé 7 jours yi composé semaine bi dañ ko changer banda am karat ba nga ginnaw ba nga xamni ni lañ leen do roy awal bes bu ñëk di awal lañ doon wax lol moy lan dimanche awon moy de moy talata mardi non lundi jabar moy mercredi non wa mercredi dabar moy jeudi non dimanche lundi mardi mercredi voilà awal moy dimanche ahwan di lundi jabar mardi dabar mercredi non ñom kon samedi lañ doon commencer na aruba moy aljuma kon aw kon ñom samedi bi mo ron awal ahwan di dimanche jabar di lundi dabar di mardi mu non ni ma waxone non la de dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi non li ma waxone lol la kon monus di jeudi aruba di ajuma shabar di samedi kon awal moy dimanche legui mune lol mo don tour yi li feej moy ne dañu changer tour yoy legui tudde ko yeneen tour موي وقال الجوهري امام الجوهري بروم ديكسيونير بوبله موني كانت العرب تسمل دنج دون ووي يوم الاثنين بس التني اهون في اسمائهم القديمه دنج ووي ووي بس التني دون كووي اهون في سين تورو ياغي kon lol mune wa hada yushiru lol day wonane bi annam ahdathu la asma dagn ko créer yeneeni tour sen semaine tasabti wal ahad kom ni ñu amé légui maintenant sabt muy samedi ak ahad dimanche ainsi de suite ah kon lolou gis nañu wax jodi imam al hafiz na tek ci na waqila in awwala man samma al jumu'a gisone nañ ñole légui nak kan moko ñëk tuddé lolou gisoon nañ lan motax mais legui la kan moko jëk tuddé muna waqila ni nañ aw in awwal man samma al jumu'ata al aruba ka'b ibn lu'ay ñu nek ki nenañu nak ki jëk tuddé besu aljuma tuddé ko al aruba moy ka'b ibn lu'ay min la waxon bok ci maamu alayhi salatu wassalam muna wa bihi jazama al farra wa ghayru ci la imam al farra dalri ki wa loha dalli dogu ak ñeneen ñu lul mom muné fa yahtaju man qala legi nak kep nak kone innahum ghayyaruha illa aljum'a dañu changer jour yépp ba mu dess aljum'a ba mu dess turu aljum'a koku nak koku day soxlo day soxlo nak mu indi ila naqlin khas koku day soxla fa abqa ala tasmiyatil aruba ila naqlil khas koku day soxlo nak indi nak ab tokhal bo xamne nak bu special la buy warene lolou non la def kan bes yeb innahum ghayyaruha illa aljum'a fa abqaw ala tasmiyat al'aruba ila naql khas ko dafa soxla lolou legi kon gis nañu lolou legi nak mu dess benen affaire kon masalam gis nañu fan la ñaata wax ñoo am ci lan motax ñu tuddé ko aljuma ak kan moko tuddé ak lughatan aljuma lan lay tekki wax nañ la yi ci am jumaa jumua mo gina siw jumaa ji jumiaa yoy yep netal nañ wax nañ la ak dajale mu meal jamaay la joge legi nak mu def benen masala moy besu aljuma mom amna masala wo xamne amana jaruko moy turu aljuma dafa bari ay tur yo xamantene ku melni wali imam waliuddin gisoon nañ ko fi bu yagul doomu kan الحافظ العراقي رحمه الله دي ابو زرع لي تودون نكو ولي الدين رحمه الله موم اندينا سي اي واخ يو خمانتني لي يو مات اي جرومي واخ ولا لوكو اوب لوكو جيغي كات واخ سي نكا لو تودو تورو الجمعه لغي نك مو ديس موي مساله ميغا خامني مو نيو غينا كونسيرني ngir ñu ag jall ci wax de fi lañuy taxaw waxale ci aljuma inshallah mu bi di tegu moy kagn lañu yonal julli aljuma ci l'islam kagn wona laaj bi leer na kagn lañu faratal wala yonal julli aljuma ci l'islam a jumhurul ulama rahmatullah alayhim dañu ne aljuma ñu ngi ko faratal madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam legi lan moy sen tektal ñu ne ndax ayatul jumu'a muy suratul jumu'a sar bobu ñu ne sura saru madaniya la moy madina la legi accès guñu nak aljuma farata la farata fardu aynin la wala fardu kifaya yoy ñoo guñ ci ñun ñu ngi ci kagn lañu faratal yoy inshallah dañ ci dik kagn lañu faratal dulli aljuma jumhurul ulama rahmatullah alayhim neenañu ñu ngi ko faratal مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام نوني لي كاي واني كني مدينة لا موي ناخ سار بيغا خامني دا فا ام موي سورة الجمعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله آية بوب يين نيغا خامني ينا گم يالا بونو ووتي موي بونو نودي besu aljuma fasaw na ngeen gaaw ila zikrillah ngir deglu ji khutba ba aya bobu ñu ne lolu sar bobu madaniya madina la wacc ñu tek ci leneen ñu ne wa leneen likoy degeural moy ne saxul ke ne yaronte bi alayhi salatu wasallam tullina aljuma bir makka lata muy gaday gis nañu lolu mom man lañ ci tontu legi mom kepp ku ñu ndax yonentou ma lay sar sam julli na aljuma fofu moy gis nañu walillahi alhamdu wal minna ba jeexal eru makka legi laaj bi dañ la koy retourner yaw mi doon deglu ak man mi ndax gis nañ fi fenn fu fe yonentou ma lay sar sam julli aljuma ah non lool nak gisunu ñu ne waaw kay kon suñu deuxième argument wa ngok ne yonentou ma lay sar salam masuko julli saxul ke ni julli saxul lañ na wax de terme yi dafa am solo saxul tekkiwul ne kenn waxul ne amna lol bokku ne li gina tax mu bokku yi gina am solo si la nga wara xol ndax wirna wirul ndax netali nañ ko mom taxul ñuy wax ndax li netali mom bari na motax ba legi suñu wax yi ci adina bi yi netali bari na mais sax est-ce que c'est t'avéré lolou mo jara sé lool nak lañ la wax la wa jumhur wax de mais saxut c'est pas avéré que nonante balay sa sam julina aljuma makka la tamuy gaday imam al-hafiz ibn rajab rahmatullah alayhi mun waxon na la li moy bi mi shara sahih imam al-bukhari waxon na la mo ñëk bind fathul bari agul nak imam al-hafiz ibn kathir ñëw bind fathul bari mom bosam agna wahu akbar mu nek geej go xamanteni ni ci lañuy asbob ba legi allahu akbar la الشيخ الاثيوبي وخون لولا فتح الباري رحمه حفظه الله ثم فتح الباري ما قضيت اوطاري من لولا فتح الباري نختيرم يام صلو يمبند موم سورت شرح سنن النسائي بي امام مسلم شرح صحيح مسلم بي شرح بيم ديف تي امام البخاري رحمه الله shara bi nga xamanteni mom lay def ci imam at-tirmidhi yu am solo yoy mais bi nga xamne ci la pare sahih sharh sahih muslim bi ma deg ko moné lawla fathul bari lol da ne bima ko bima pare fele ci nasa'i bi neena ci lako waxon ne lawla fathul bari ben bayt thumma fathul bari ma qadaytu awtari muné burul won fathul bari ubbite gi ma yalla ubbe ci walu xam xam al bari bari nasam mom mi nga xam mo bind nit ni burul won ubbite gi ma yalla ubbe ci xam xam summa ginaaw lol fathul bari muy tere bi ñu naan fathul bari nak ha bu imam nak al hafiz ibn hajar nak mu ne burul won ñaar yoy ma qadaytu awtari lima soxlo yeb sama li nga namon ci walu xam xam ak tamit def shara sunan an nasa'i bi bam ag oh lolou sama objectif bobu duma ko manou atteindre wa akbar la ya'lamul fadla illa ahlu ala qadri ahli al'azm ta'ti al'azaim ki xam ngeenel moy wa ngeenel waye ba do la mom loko defar rek mu fogné dako yoyo lan lañ waxon la sayyid abubakar radiyallahu anhu si don wax ñu nan da don wax sayyid al muhammad al mansur rahimahu allah nan ko dom li dom ñak xel wessu wut luñu la defal nga guxi lex nan dama ko yeyo ñakum xel gatum xel ñak ko wessu wul luñu la wax rek nga nan do guxel ak mo luñ la defal rek ci teranga yow au lieu nga sante waji mais do ko sante yekeuti ay mag do di guxel ak nan non war wona demel lu li ha ndax dama ko yeyo mo lolu gatt xel wessul lo aw kama qala rahimahu hafizahu rahmatullah alayhima kon lolu la al hafiz ibn rajab bi nak mo mo jekk bind fathul bari mom mu ne ila imam al hafiz ibn rajab muna wa nasal imam ahmad dañuy tontu suñu ngi ci masala bela kagn lañu faratal aljuma muné imam al-hafiz ibn rajab muna wa nasal imam ahmad rahimahullah ala anna awwal jumu'atin jumi'at fil islam hiya allati jumi'at bil madina ma'a musab ibn umayr radiyallahu anhu wa kadha qala ata wal awza'i wa ghayruhuma mune mom imam al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahmatullah alayhi mune imam al-hafiz imam ahmad di sen borom ngir bi mom ci ngiram la newon ibn rajab al-hanbali rahmatullah alayhi mune imam ahmad mom yaxal na ne kene aljuma bi nga xamne mom lañu jëk dajale nit ñi ci l'islam julli ko moy bi nga xamne mom lañu leen dajale won madinatul munawwara ala sakin afdalu saatu saab ak musab ibn umayr lool waxon nañ ko bi ñi gis tarjuma ashad ibn zurara abu umama allahu akbar bo fatale ko hadithu kab ibn malik bo ta doom di ne won man sa bu ma wasona and ak sama baye rek daron ñaanal mu degge la yasma'ul adhan lil jumu'a illa salla alayhi wastaghfara man sama bay di kambum ne malik sa buma masse andak wa jamono do hina dhahaba basaru bo fatale ba nga xamni dafa silma dafa magge won mune sa buñ fa kuntu ila kharajtu bihi ila al jumu'a buma ko don woma diko yobbu ngir ñu dem aljuma julli ni sabu degge fa sami'al adhan biha salla ala abi umama as'ad ibn zurara mu daldi julli di ñaanal abu umama bi as'ad ibn zurara radiyallahu anhu neena nak bi mbiri bare yagge mu koy def ma laaj ko ne ko wa sama bay boy wa lan mo dox sabu degge noddu rek nga daldi di ñaanal sa asad ibn Zurara monako ay bunay kana awwala man jamma'a bina bil madina fi hazm an nabi min harrat bani bayad yuqalu lahu naqi'u al khadamat wa akbar lo gisul nañu ko muné muné do yow sama ndom bo gisé may def li diko ñaanal sa buma déggé rek gañu no bu yag noddu aljuma ndax mom moy ki ñukko nak bolé ngir julli aljuma ci hazm an nabi moy montagne bo bele nek madinatul munawwara montagne bu nek la fofu ta moy li nga xamne dafa soufé ci souf ci moy al hazm al munkhasid min al ard mun min harati ci quartier wu bani bayad wa bani bayad fofu yuqal lahu ñung koy wax fofu naqi'ul khadamat non le tudon fofu waxon nañ la fa le sayna umar ibn al khattab defalon fasu julit ni fo xamne tiaw mo xamantene ni fa lañ len di samek yoyu di len fa xonte ka leel len xonte ka dundal muné ñu nak muné len ñaata ñel won jamono yoy muné 40 rajulan waxon nañ na hadith bo imam abu daud moko solo won ci sunanam hadith bu werr la won mo ngi jaaroon ci sayyidina muhammad ibn ishaq naka nonu imam ibn majah imam al bayhaqi dal di won nañ koy solo legi kon mo tax mo ne imam al hafid ibn rajab rahimahullah mo ne kon imam ibn ahmad ibn hanbal rahimahullah ya khalna sa ne lolou moy bi ndeuk li bi asad ibn zurara lo bi dane bu sayyidina ahmad bi dane ma mus'ab ibn umayr lol waxon na ñu jamono joju li imam al hafiz ibn hajar dajala won ñaari wax yoy kene ki ñeuk ka dajale moy sayyidina mus'ab ñi ne asad ibn zurara lol dinañ ci ñew ndax ci lañu tollu ni legi mais bu imam ahmad bi waxul ñun hadith biñ doon wax sank bu ka'b ibn malik lol da am luñu doon fatale ko mais bi imam ahmad dane rahmatullah alayhi aljuma gi ñeuk dajale ngir julli aljuma ci l'islam madina la won ak musab ibn umayr fek dafa demone pour la mission ba ko yonentou ma alayhi salatu wassalam yoni won muné wa kadha naka non qala ata mom la ata wax ata ibn abi rabah rahimahullah ne kon talib ñom imam abdullah ibn abbas ak ñom imam abdullah ibn umar ak ñom wal awza'i ak imam al awza'i abdurrahman Al-Awza'i nekon faqihu al-Sham nekon imam Sham kero bi Soufyan dégéné imam Al-Awza'i ñu ñew fekk mu nek fofu le ca Makka dafa génn dabu diko té ci ki bi num tuddu goju faswi liko womat mu nek ci kaw mu koy womat dugg ak mom bir dekk bi Allahu Akbar moy lol moy worom xam xam muné kaza kon nako nonu qala atala ata wal awza'i imam al awza'i muné lol ben la waza'ama imam al hafid ibn rajab balay muy wax waza'ama mu dogu nak ta'ifatun min al fuqaha an al jum'a furidat bi makkah qabla al hijra muné amna nak ben mbolo waxon nagn la wa jumhur lañ nagn wax kené lolou ñu ngi ko faratal medina ndax sar bi saru medina la suratul jumu'a ta yonentima ali sahab sam saxul kené julina aljuma la tamuy gaday mak né lol da do nga xaar benen wax ndax buñ néné jumhur néna kon kay moy amna ñeneen ñu wax lu contraire mune la lak ñoño wa za'amat doguna ta'ifatun benen moy né néna za'ama bokol azama al azmu moy dog zaama moy neena wala ta'ifatun benen mboro min al fuqaha ci fuqaha yi ci borom xam xamu fuqhi ben mboro kené aljuma ñun ko faratal makka la to yonent bi alayhi salatu wassalam di gaday ci ñu re wa anna an nabiyya kana yusalli bi makka qabla an yuhajir to yonent bi alayhi salatu wassalam da ko don julli bir makka lata muy gaday ngane ma yow li nga wax ma la deglul rek xaaral khuliqal insanu min ajal suñu borom dafa bind nit ci yakamti jarul yakamti ay netali wax la rek xaaral di nga deglu du lepp lu ñu netali lu ne rek walaysa kullama ra'aytahu mudawwara nan la ko waxati nga japp ne mbir mi ka kan la bo xamne man nga bolé wala lo gis muy xoy xoy ci kaw rek nga fogg ne daw an bo xamne yasunaru bihi ku nekk ci lëndum dede muné kon wazama taifa kon am nañu ne yonanti malay sar sam farataalu aljuma makala won lata muy gaday ta mom alayhi salatu wasalam do ko don julli makala ta muy gaday legi ñoon nga ne wa ñoon fuñ tek seen wax mun wastadallu li zalika bima akhrajahu an-nasa'i fi al-kubra muné ñu ngi ko ñoon ñu ngi tek seen wax ji ci li nga xamne mom la imam an-nasa'i solo ci tirim al-kubra ndax sunanu an-nasa'i dafa am ñaar dafa am al kubra ak bi nga xamne moy mom lañ yo moy bi gina siw buñ nan sunan nasa'i djublu wun ci al kubra bi ñu ci djublu zakhiratul ki bi num tuddu sunan nasa'i bu nga xamne da ko teunka wala bim teunku nonu bobu moy bi siw waye tamit bo même bobu nonu même ci sunan bu bi siw bi fi kubra nak amna mais bi mo gina siw bobu tamit andina fa hadith bi ñom ci lool lañ tektal min hadith mu'af ibn imran ci hadith sayna mu'afa ibn imran an ibrahim ibn tuhman mu jele ko ci ibrahim di domi tuhman an muhammad ibn ziyad mu jele ko ci muhammad ibn ziyad ko xam ngeen an abi hurayra radiyallahu ta'ala mu jele ko ci sayna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu warda qala mun inna awwala jum'atin jum'at ba'da jum'atin ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi makkah bi juwasa bil bahrain qaryat li abd qais mun ken sayna abu hurayra dane radiyallahu aljumi bi nga xamne mom lañu jikka dakale julli ko ak yonnati malaay saatu sa ginnaw yonnati malaay ginnaw bi yonnati malaay saatu am julle aljuma makka bi makka ginnaw yonentou allah sallahu alayhi wasallam julli aljuma makka moy bi juwasa ben dekk la bu nek bahrain bahrain xam nañ ko leg qaryatun nek ben dekk li abdul qais ñeal tribu wa abdul qais mune legi ñom lool moy sen tekkal legi nak imam al-hafiz ibn rajab di leral mune waqad akhrajahu al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari rahimahu allah hadith bi ni solo nako ci sahiha min tariq abi amir al-aqdi jele ko ci yon abi amir al-aqdi rahimahullah an ibrahim ibn tuhman moy place muafa tay du ci mom la imam al-bukhari jaar mais ci abu amir al-aqdi munu jele ko mom ci kiko muafa jele di ibrahim ibn tuhman an abi jamra mu jele ko ci abi jamra rahimahullah وعن ابن عباس مجلوكو تي سيرنم دي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من ان اول جمعه بعد جمعه في مسجد رسول الله في مسجد عبد قيس بجواسا من البحرين من ان اول جمعه الجمعه جيغا خامني موم لا نجهك جولي ginaaw aljuma gi yonenti biñu julli ci jakkay yonenti bi alayhi salatu wassalam ginaaw aljuma bi nek ni julli ci ba jakkay yonenti bi alayhi salatu wassalam moy fi masjid abd qais ci jakkay wa banu abd sayyid bi juwasa nek juwasa min al bahrain nek ci dekk bobole ci bahrain ci golf arabik moy imam al hafiz ibn rajab rahimahullah wa kadha rawahu waqi' mun nak ni lako imam waqi' dal bi solo an ibrahim ibn tuhman non seulement waxuma la abu amir al-aqdi bi imam al-bukhari solo jele ci mom mu jele ko ci ibrahim ibn tuhman waye waqi' sirina waqi' mom solo nako rahimallahu jele ko ci ibrahim ibn tuhman wala fuhu mon terme yi nga xamne expression bi nga xamne mom lay utiliser fi hadith bo muy bu waqi' bi sirina waqi' rahimallahu mune in